نسبت محمد سے میرا مقام ہے نسبت محمد سے میرا مقام ہے نعت کے حوالے سے دنیا میں نام ہے نعت کے حوالے سے دنیا میں نام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے سانسوں میں میرے نبی کی محبت سانسوں میں میرے نبی کی محبت بنا عشق آقا تو جینا حرام ہے بنا عشق آقا تو جینا حرام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے نعت محمد کی شمع جلانا یہی میرا مقصد یہی میرا کام ہے یہی میرا مقصد یہی میرا کام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے کیوں نہ سلامت رہیں گے محمد میرے مصطفیٰ پر خدا کا سلام ہے میرے مصطفیٰ پر خدا کا سلام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے میری زندگی میرے آقا کے نام ہے اشارہ تو سورج پلٹ دے تیرا ایک اشارہ تو سورج پلٹ دے، تیرا ایک اشارہ تو سورج پلٹ دے، ہاتھوں میں تیرے، ہاتھوں میں تیرے دو جہاں کا نظام ہے، ہاتھوں میں تیرے جہاں کا نظام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میں ہوں غلام نبی، میں ہوں غلام نبی، میں ہوں غلام نبی، میں ہوں غلام نبی، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، محفل میں دیکھو جہاں چاہے دیکھو، محفل میں دیکھو جہاں چاہے دیکھو، محفل میں دیکھو جہاں چاہے دیکھو، پڑھا جانے والا رضا کا کلام ہے، پڑھا جانے والا رضا کا کلام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، بچوں میں سب سے ہے زیادہ یہ نام، بچوں میں سب سے ہے زیادہ یہ نام، بچوں میں سب سے ہے زیادہ، ماؤں نے رکھا محمد کا نام ہے، ماؤں نے رکھا محمد کا نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، تیری لکھی نعتیں زمانے میں عام ہے، تیری لکھی نعتیں زمانے میں عام ہے، تجھ پر اجاگر، اجاگر تجھ پر اجاگر نبی کا انعام ہے، تجھ پر اجاگر نبی کا انعام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میری زندگی میرے آقا کے نام ہے، میں ہوں غلام نبی، میں ہوں غلام نبی، میں